آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محمد مطاہر قادری ملتان شریف جو کہ اولیاء اکرام کی سرزمین ہے، اس پاک سرزمین سے آج ماہ ربیع النور شریف کی اس کل پاکستان محفل میلاد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مطاہر قادری، اولیاء اللہ کی سرزمین ملتان شریف سے آج اس محفل مقدسہ میں اپنی عقیدتوں چاہتوں کا اظہار حضور کی ذات اطہر سے فرمائیں گے. محمد مطاہر قادری سماعت فرمائیے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک، زمین و فلک سما کو سمک مسیح کا نشان تمہارے لیے، جس دیے وہ جھوٹ کیے کہ نام دیے، زمانہ دیے جہانے دیے تمہارے دیے، یہ اکرمیاں تمہارے لیے، صحابہ حرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاکو سیے، یہ فکر بادا تمہارے لیے، نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبی، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو روز کھیلی ازل کے نہیں تمہارے لیے، جنا چمن چمن میں سمر سمن میں پبھن پبھن میں دلہن، سزائے میں ہر میں ایسے ملن، یہ امن و اماں تمہارے لیے، اشارے سے چاند تیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و توا میرے آقا تمہارے لیے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار.